αν δεν τελειώσει το τραγούδι, δεν πάω πουθενά. Το άλογο σου. Ναι. Αν δεν τελειώσει το τραγούδι, δεν πάω πουθενά. Ναι. 2006. Hip hop έξα κήπο. Όσο εκεί που θα φτάσουμε. Ως το τέλος. Ναι. Πάμε. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου, λεφτά να βγάλω από το ράπ μου. Δεν προσπάθησα ποτέ, μα δάκρυσα πολλές φορές από μίσος μες στην καρδιά μου. Όταν ένιωσα αμφίβολες, πολλές και σκέψεις να δαγκώνουν σαν οχές. Μα εποχές, χρόνια περνάνε, γυρνάνε, συζητήσεις γεννάνε. Γειτονιές, στοχές, τα λάνια ακόμα θα κυβερνάνε. Ματιές παντού ξεσπάνε, μιλάνε και τραγουδάνε. Δυνατές φωνές, τον ήχο με στίχο για να ξυπνάνε. Δεν διάλεξα τον εύκολο δρόμο για να γλιτώσω. Όσο κι αν είναι το ποσό, δεν διστάζω να τα αρνηθώ. Όπως πολλοί δειλοί που έκλεισαν τα μάτια και την είδαν βασιλιάδες σε ουτόπικα πλασμένα παλάτια. Μαλακισμένα, τίποτα δεν λέτε. Τίποτα δεν δίνετε σε μένα. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Μηδενικά που γίναν μόδα είστε. Ηχητικά ξεπουλημένες πουτάνες. Και είμαι μόνος μου. Τα κρύα βράδια, συντροφιά, ο πόνος μου. Ο δρόμος μου απ' την πένα. Χαραγμένα στο χαρτί μου, πληγμένα αισθήματα που δεν κατάφερα να δείξω ποτέ. Πληγμένα λόγια που δεν σου είπα, αδερφέ μου. Κρυμμένα από το πυθμένα τη ψυχή μου. Στο μικρόφωνο, πλεγμένα στου ήχου του δρόμου. Αφημένη καρδιά μου σε μια εκτός νόμου. Τέχνη ερωτευμένη, μένει δεμένη. Μ' αυτή και πορωμένη, κολλημένη. Χαμένη και συγχαμένη, σαν πάλι πίσω. Στο σκοτάδι να γυρίσω θέλω. Γιατί αυτό είμαι, αυτή είναι η ζωή μου. Δεν αλλάζω, δεν τρομάζω, δεν φοβάμαι. Με στα μάτια να κοιτάζω. Για κανένα λόγο δεν μιλάω, ψεύτηκα. Δέχτηκα με σένα, μουσική μου. Γιατί απλά και δυο γουστάρουμε να μιλάμε ελεύθερα. Δεν γυρνά το ποτάμι πίσω. Όπου κι αν φτάσαμε, δεν φτάνει κύστος. Η πτήση που είμαστε να χάνει ύψος. Μα κάθε στίχος στάνε μέσα στο σκοτάδι ήλιος. Δικαί μου κι αν νικήσω, κι αν νικήσω, θα μου ήλιος. Δεν γυρνά το ποτάμι πίσω. Όπου κι αν φτάσαμε, δεν φτάνει κύστος. Η πτήση που είμαστε να χάνει ύψος. Μα κάθε στίχος στάνε μέσα στο σκοτάδι ήλιος. Δικαί μου κι αν νικήσω, κι αν νικήσω, θα μου ήλιος. Απλή αγάπη για αυτό που κάνουμε. Δεν ζητάμε τίποτα από αυτό. Ξέχνα τα λεφτά, ξέχνα το όνομα, τα εξώφυλλα τη αστράφτερε. Συνεδεύξει συμβόλαια και δέσμα απλά στα μάτια. Πε μου αν βλέπει κάτι από αυτά και τα πίσω το φίλο μου μια για πάντα. Γιατί απλώ εγώ βαδίζοντα τα εσωτερικά μου μονοπάτια. Το μόνο πάτη κρίζω μια αγνιά αγάπη. Ενώ στο 17 χρόνο απέναντι στο μικρόφωνο είναι επόμενα. Αυτή είναι η μοίρα μου. Δόθηκα στη διαμόρφωση του τρόπου γραφή μου. Πιο πολύ καπτή διαπλάση του χαρακτήρα μου. Εθισμό χειρί του είδου. Οι πιο απλέ καθημερινέ σκηνέ μεταμορφώνονται με στο μυαλό μου κάθε στιγμή. Σε ρήμε και στίχου τη ρηχτή σε ήχου. Είναι κάθε ανώτερο από τετριμένε αξίε από γνωστού και φίλου. Συχνά φτάνει σε αρρωστές καταστάσεις. Υπήρχαν μέρες που έγραφα και αυτή είναι κυριολεκτικά. Από το πρωί ως το βράδυ με ελάχιστες μονοστάσεις. Είμαι τρελός και ενημένος τραψοδός με φράσεις. Μόνιμης δράσης υψηλή στάση. Δεν ενδιαφέρθηκα για το όνομά μου στην καρτουνίστικη σας φάση. Όλα ψεύτηκα και περισσότεροι άχρηστοι από αυτούς που ανέβηκαν. Απόλυτος κρίτης στα αυτιά μου. Τα προφυλώ φτιάξμενα μου κομμάτια στην τροφιά μου. Σαν μνημείο θριάμβου. Αλέξανδρε, φιλαράκο με χρειάστηκε. Σε χρειάστηκα για τις τόσες βραδιές που επικοινωνούσαμε με τετράστιχα. Σκάλιζα πάνω στο χαρτί ανάγλυπα από τη φιλία μας και αυτή έγινε άγαλμα. Από αγάπη και γραπτά θάνατα. Όποια και αν είναι η κατάληξη θα χαίρομαι που πορευτήκαμε μαζί. Δίνοντας τον ήρωα μας μόρφη χειροπιαστή. Δεν γυρνά το ποτάμι πίσω. Όπου κι αν φτάσαμε δεν φτάνει κύσος. Η πτήση που είμαστε να κάνει ύψος. Μα κάθε στίχος θα είναι μέσα στο σκοτάδι ήλιος. Δικαί μου κι αν νικήσω κι αν νικήσω θα μου ήλιος. Δεν γυρνά το ποτάμι πίσω. Όπου κι αν φτάσαμε δεν φτάνει κύσος. Η πτήση που είμαστε να κάνει ύψος. Μα κάθε στίχος θα είναι μέσα στο σκοτάδι ήλιος. Δικαί μου κι αν νικήσω κι αν νικήσω θα μου ήλιος. Δεν γυρνά το ποτάμι πίσω. Όπου κι αν φτάσαμε δεν φτάνει κύσος. Η πτήση που είμαστε να κάνει ύψος. Μα κάθε στίχος θα είναι μέσα στο σκοτάδι ήλιος. Δικαί μου κι αν νικήσω κι αν νικήσω θα μου ήλιος.